اوس دلته ناست یم، برام اراده وکړه چې لمانځه ته ولاړ سم، خو ما اودس راباندې فرض دي، خو دې مخکې سابق یې لرم. نو بل قید دلته دا غواړي چې اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو اراده وکړئ د ولاړې ولمانځه ته، وانتم غیر متوضئین، چې تاسو اودس والا نه یاست، نو په دغسې صورت کې به فاغسلوا وجوهکم. نو دوه قید یې وغوښتل، یو دا یې وغوښتل چې قیام سمه دمه نه ده مراد، مراد اراده د قیام ده، چې ته اراده د درېدو دا یې یو، او بل یې دا وغوښتل چې نو سابق اودس به نه لري، او انتم غیر متوضئین، چې سابق اودس نه یې، نو د فاغسلوا امر د وجوب د پاره دی، پر تا باندې اودس تازه کول برا واجب سو. په خبره اوس تاسو کېدای شي پوهېدلی یاست، ترجمې ته به ګورو. اذا هغه وخت قمتم، چې تاسو ولاړېږئ، معنا اراده وکړئ د ولاړې، الا الصلاة والمنزلة، او اودس مد مخ ندر لودي، فاغسلوا تسي پریمنزي وجوهكم، خپل مخونه پریمنزي. مخ هغه ته ویل کیږي چې سړی د بل چا سره مواجهه پکې، یو دوه انسانان چې وای غواړي چې سره مخامخ شو، نو دغه ځای سره مخامخ کی بار داس مخان سره واړي، نو دا د دغه ورشتانو د شنه کېدو د ځای څخه چې د تنجې څخه دلته دی، دا د ورشان ورشتانو چې بار د دې شنه کېدل نور پای ته ورسیل، د خالی پوسټ کې شې دارو، دا دغه ځای داس راونسه، داسې د غوږو د نرمۍ سره راځه تر دغه پورې، دغه بس مواجهه ته د دغه پرېولې چې باره نو پارت شول، دغه د ژری و د غوښ په منځ کې دغه ځای چې دی، دا باید پرېولې شي، دا باید وچ نه شي پاتې، دا په وجهه کې داخل دی. نو دا نو پریمنځي وجوهکم، مخان خپل چې مواجهه په کول کېږي، کېدای شي خبرې ته متوجه است، د سږمو پرېولل، د خولې پرېولل، په هغو مواجهه نه کېږي، ولي سرمې سره چا ته دا رقم نه نیسي، د خولو ورته واضح دا رقم، چې په هغه مواجهه نه کېږي، د هغه پرېولل بیا په سنتو کې راځي، په فرضو کې دغه چې دا مواجهه په کول کېږي. دا سو و ایدیکم، او دا غره کم تیسی پری منزی لاسونه خپل، یاد چې دی هغه د دا ګوتو د سره څونه ستر د اوجې پر دا ګر د یاد دی. نو دلته اله المرافق تر څنګول پوری، نو دا غایه چې دا غ په پیقه کې وای د پاره د اسقاط د ماوراده، نو څنګلې پکښ کې داخلي سولې، څنګلې به وچ نه پرېږي، دا به خامخا پرېږي، دا غایه د پاره د مد د حکم نه ده، چې حکم ما ځکه شي چې اتم الصيام الى الليل، روزه پرکې تر شپې پورې، د شپې مو روزه نیسو، نو هلته ولي شپه نه ده پکښې داخله، خو هلته هم الا پر داخل دی، الا الليل، هغه چې غایه د پاره د مد د حکم، چې حکم دې څه کشیه کشیه، چې باره پر هغه غایه ودرې، نو هغه غایه باره وتلې ده، ځینې نه ده داخله، الا الليل، شپه په روژه کې نه ده داخله، چې د شپې روژه ونسي. او یو هغه غایه چې هغه د پاره د اسقاط د ماورای معنا، لکه د آیت چې تا ذکر کړي، نو چې لاس پرې مځي خو موږ درګې ځای پرېولل، چې الله دلته دغه الا ورته کښې، چې الا المرافق، نو دا دې خوا ته داخله پرېښول، دا د دې دوو غایو فرق دی. ما خلاصه مجمل وکینو، نو ایدیکم لاسونه پریولی الا المرافق، تر چا پوری؟ تر سنگلو پوری. نو وامسحو، او تس مسح وکی، برؤوسکم، پر خپل سرو باندې مسح، چې د چا امرار د یج مبلولا دینو، لند لاس چې دی چاغه پر دا سر باندې داس کاش کې، دلته خو الله پاک مطلق ویل چې وامسحو برؤوسکم، نو وستا داس سلوک مجمل چې معنا وسی، نو دا څونه کدر مسح زه وکم. نو حدیث شریف چې دی هغه د تفصیل کوي، نو تفسیر کوي مفسرایي بر اوغه د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه حدیث دی، چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دستا زکاوه برای هغه مسح پر څوک، پر ناسیه باندې، پر نزله باندې، شنو چې هلته نبی علیه السلام پر ناسیه باندې مسح کړی، معلومدار اگر د سر نه دی مراد، چې الله پاک مسح پر سر باندې وکړي، نو څونه یې مراد دی. باره نو چې دی د ائمه مجتهدینو تر منځ اختلاف راغلی دی، چې دا فرض په چا ادا کیږي، څوک باره وایي چې مازی اطلاق د مسح پر کیږي، بالا څلور پنځه ورشتان یې مسح کړل، ام باره چې کیږي، بس غاړي په خلاص دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي داسې نو نه ده چې مازی د یوې ګوتې کې د ځای مسح غاړي په خلاص وي، د هغه حدیث څخه کار اخیسته کیږي، د مغیره بن شعبه چې ناسیه، ناسیه دا نزله د سر څو امه صادراسي چې سر تقسیم کړو، دا سلرمه ایستاده، سر یو خوا دغه ده، بل یې د شا خوا سو، یو بغل یې دغه سو، بل بغل یې دغه سو، نو څلور حصی چې دی سر په دې کې سلرمه قدر د هغه حدیث درو مشتعین وو، کنه الا سلرمه دلته نه ذکر کړی، فقط سر ذکر کړی، بیر اوس یو کوم، نو د هغه حدیث په کوم مکمر وای چې سلرمه قدر یې فرض ده، سلرمه نو بارستا کار دی، چې لاس دی لوند کی د سلرمه کې، د سلرمه کې د جې خوا څلرمه کې، د اخوا کې، د بل غوږ د خوا کې، چې څلرمه کې در به خامخا پرای، مگر مسنونه طریقه به ادا ده، چې انسان چې دی ټوله سر کې باسي، د لنګوټه چې داس کې ژر دی، د دغه درې ګوتې پر لوو مشي لاس خو ګردلوندې چې دلته دا رقم ولګولې کښې کې داسې تر څټه دا ګوتې لګېږي ورغوې یې نه دي لګولې ورغوې د اخوا دسې پر راولې او سرګرده کښېایستل شي دا ګوتې هم در بچا وسولې په دغه ګوتو چې دي دا بټې ګوتې به د غوږو پر شاره وګرځې دغه نورې ګوتې چې دي هغه به د غوږ په داخل کې ورکې د شا لاس د لاسو شایوې چې دي هغه هم چشي دي هغه هم هغه دې لاندې پاتې هغه دلته دا د رقبې مسحه چې یو مستحب کار دی هغه به هلته وکړه سي دلته نه هغه څټ چې دی هلته شارهګونه دي هغه چې داسې لانده کې انسان ته دغه ورکوي داسې نشاط ورکوي انسان ته بیداري ورلرې ورکوي ولې دا شارهګونه خو چې دي د دوی وینه په ګرده بدن کې ځغلي چې دی یخ سي وګرده بدن ته بیداري ورلرې ورکوي مخې دونه که دا نه ورلرې ورکوي لکه دغه شارهګونه چې دلته تېر سوي دي چې هغه دلته دا رقم دا د څټ سره چې دا د دماغ شارهګونه چې دا شوه سوي پر دغه ځای چې لون لاس تېر کړي انسان ته یو رقم بیداري ورلره ورکړي پر هغه د خوب حالات ګرده ځینې ولاړ شي نو دا خو هماغه مستحبات بیان کړه پرځي قدر چې دی د سر مسح د اعلی مطلق وویل نو دغه چې دی اوس هغه حدیث چې تفصیل ورکړي څلورمه قدر مراسو دا یې دریم پرز دا او داسې وارجلکم او پښې پرېولي الی الکعبین تر بجلکو پورې پښې به بیا تر بجلکو پرېولي نو رجل خو چې دی هم د دغه پښو د ګوتو څېونه خاص تر دغه ځای پورې خو ګرده رجل دی که نه دی په دورانه کې وایي پښه ځینې پرې کړه خو پښه ګرده ته ویل کېږي نو دا هم د پاره د چا دی د اسقاط د ماورا دی کعبین داخلي پاته سولې بجلکې دغه دکان ورته وایي دغه دلته چې لکه کورس چې دی یو دې خواته ولاړ دی بل دې خواته ولاړ دی دا داخلي دی په پښه کې کعب و دغه اړیکې ته هم ویل کېږي چا د احرام په باد کې راځي چې براوی دغه موزه یا بوټ چې دی هغه باید د کعب نه وي په پښه کې پټ هغه دغه ځای کعب اصلا بوک ځای ته ویل کېږي دا کعبې شریف ته چې مکه شریفه موږ ورته وایي دې ته ویلې کعبه خدا هم پر مځکه ډېره جګه ولاړه ده خورا جګه بنایه ده دا رقم هلته ده دغه وکواعب اترابا هلته په قرآن کریم کې چې راځي خو دغه پیغلانو نجونو کې هم کواعب ځکه ویلي خو د دې دا چې بوک بوک داسې ولاړې نو کعب پورته ځای ته ویل کېږي نو در دغه کعبې دلته دا تثنیه دلته ذکر شوې ده وارجلکم شیخ کلی پریولی الی الکعبین تر بجلک پور تر دغه ځای د او داسه سلور پرس پرس ول نور نه دا او داسه سنتونه چې دي یا دا او داسه د پاره چې کوم مستحبات دي اغه نو چې بیا دي په پیقه کې ال تز دکیج د فسلی ال تبار دي دلته د آیات ترجمه دوه نه قدر د ځا وس ما درته ویل وس دلته یو بل مسله ده اغه دا د طالبان کې دا استی ورته متوجه سی و ارجلکم کې یو قرأت راغلی دی و ارجلکم دلته د علام زیر لري نو چې و ارجو لکم زوار ولري څنګه کیږي چې و ارجو لکم چې زیر ولري څنګه کیږي وس خو دا مشهور قرأت خو چې دی د حفص قرأت مې وروه خو ارجو لکم دی هغه یو قرأت چې دی چې و ارجو لکم دی هغه پر کم بنا هغه دا دی د عتب کړي پر بیرو اوسی کوم دی تر ومسحو لاندې دی وامسحو مسحکو برؤوسکم پر سروخ کلو پر رؤوس خو هغه بی جاره داخله سوی د زیر ولر ور کړی دی نو ارجلکم چې پر رؤوس راته کې خدای هم در بی لاندې سې شین او او بی ارجلکم خدای ته بر جار ورک نو چې بی پر داخله سوی خو بر وامسحو ورته متوجه شه نو پر شو دې مسحکی بس د پښې به منځنه مسح به پر کې نو خو یو روایت خدای رقم دی قرات خدای غسر اغلی دی کنه مشهور خدای دی چې و ارجلکم چې کې بارن رضیعت کړی پر چا باندې پر ایدیکم باندې عتب دی پر هغه مخ کې وجوهکم باندې هغه خو منصوبه دي در فغسلو لاندې دي فغسلو پرېولي وجوهکم خپل مخان و ایدیکم خپل لاسونه ګور هغه زورون لري وجوهکم ایدیکم ارجو لکم دان بار زوار لري په دا د زوار پر قرأت چې دی چې دا نصب دی خو خبره جوړه ده تر مخصول اس ودا پشان پرېول کیږي ولی خود در فغسلو لاندې کیږي لکه وجوه چې پرېول کېدل فغسلو ته متوجه دا لاسونه چې پرېول کېده ایدیکم فغسلو ته متوجه خو ارجو لکم ته هغه فغسلو متوجه دي کنه مگر کې ادا جر قرأت کې چې اهل استشیع ګرځي دغه د جر قرأت ته وایي خو دی او ارجو لکم روایت راغلی دی کرا چا د استاز کی پر لسب شه باندې زم بړي مسحو او چې پر داشین کې بل ځک سخلاص وای خو آیات دې دغه رقم وای در جو لکم قرأت راغلی دی د دې د پاره چې موږ وای چې په هغه باندې چې دی چې و ارجو لکم و معنا د مسح باندې نه اخلي ټول اهل سنت والجماعت ټول اهل سنت و جماعت دغه بچلو پارټي سره دی خط ګرد پر دغه چې پر شمس مسح نه دسی پر لسب شابه باندې دا چې دی مخصوص دی او ارجلکم دی کته نو هغه قرت غلطه یې چې ارجلکم دی و یق غلطه و مې نه دغه ترجمه تا ته در شم چې ما سز دکه بر بخپل متوجه شي چې یاره واقعي مسح نه و مراد چې فجر هو یې مې مسح نه دمرات وای یو دلیل دغه د پاره دا دی چې ابو سعید انصاری دا د لغت یو امام دی دغه سې د نور د لغتو امامان چې دي هغو دا ذکر کړی ده چې مسحه چې ده په لغت کې د غسل په معنا سره هم راځي مسحه په لغت کې

چې دلته خدا ارجولکم جلا قرأت دی مبتی نظام الدین شامزی رحمت الله علیه او شیر سبیا نو دغه ارجولکم چې دا مجرور وایه ارجولکم منصوب وایه دا دوه قرأت چې دلته رااله دا ګوکې حکم د دوه آیاتو لري ګوکې دوه آیات سره ګوکې په یو آیات کې ارجولکم ذکر سوی دی په بل کې ارجولکم ذکر سوی دی نو دا ار یو حالت جلا دی ولا ريجو دا ارجولکم دا پر هغه حال باندې حمل کو چې انسان موزی نه یې پښو دا و ارجولکم چې دی هغه پر هغه حالت حمل کو چې حالت تخفف دی چې موزی یې پښوي دا آیات څخه دواړي پیدا وسولې چې تاسو پښې منځي ارجولکم قرأت وای په کوم وخت چې پښې لغړې موزه جنې په بوټ کې او چې تاسو ارجولکم پښې مسح کوي سي دا مسح د مسح معنا بزنې واخلو مګر په کوم حالت کې په حالت کې د تخفف چې موزه په پښې هغه امرادي نو هغه دغه توجیه هم ورته کړې ده چې دا دوه قرأت به حکم د دوه آیاتو لري هغه یو آیات ته نسب غي پر هغه حالت باندې ګور حمل کې چې پښې لتی نو په هغه وخت کې منځه مخابه پرې ولل کې دا و ارجولکم قرأت چې دا پر هغه حالت حمل کې چې پښې پټي په موزه کې نو دریم جواب پدی که دار از یو خو اغه چې مر غسل ځنی مراد کی سیدی برای اغه حدیثونه مور سرول بل دا و چې دا دوه قرأت پر دوه حالات باندې ور حمل ک بل دا دی چې دا جرګر سره جری جوار دی د مسح نه دینو جری جوار دا دی سره چې د بل سره امسایه سی برای د اغه استلا ور سره وړي فرض کی یو ځای چې ګرد پښتانه پراته دي یو سړی چې دی مثلا فارسی زبان دی تاجک دی رالی برای په دا کلی کې د پښتنو رواج ور سره وړي نو دینو دی خپل رواجونه برای بیان کوي چې خپل رواجونه دلته کوي دغه د نحو قوانینو کوم داسې راځي یو حدیث دی چې استوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من ملک ذا رحم محرم عتق علیه اغه څوک مالک سو د اغه سی قریب چې هغه د سره قرابت محرمه درلود چې معنا حرمت و نکاح نه سره سی کېدل عتق علیه پر د ازادی دا د مریتوب قانون چې په خواو د سری به ورور یو ځای مړی یو ورور به مسلمانانو نیول وي برای به د اسلام راوړی رابلي نو ورور خو مړی یو هغه خو د کفر په حالت کې نیول سوی و برای به دوی نه غوښته چې د خپل ورور ازاد کړي یا یې پلار مړی دی زوی راولاړ شو پلار ازاد کړي یا زوی یې مړی دی پلار راولاړ شو مطلب دغسې قریب راولاړېږي خپله بل قریب رانیسي چې نکاح یې نه سره سی کېږي چې دا مازیا رانیوه بالا دا خبره نه غواړي چې ته ازاد یې چې دا رانیوه پر ازاد دی عتق علی ده د ده خوا بالا اختیار ووته خبره چې دا مازیا رانیوه اوس دلته ترکیب ته ګوري من ملک څوک چې مالک سي د چا ذا رحم د خاوند د قرابت محرم چې هغه خاوند قرابت نه زیاده حرمت د نکاح د پاره هم دغه ذا رحم دا ذا خو چې دی او غزو د اسماء استم کبره او څه دی چې هغه د نسبی حالت په الف سر دی جریه په یا سر دی رفعیه په او سر دی ذا ذو ذی دا دلته خو دا د نسبی حالت ذا رحم ولې د ملکه د پاره مفعول به دی دا محرم په سي د غزا رحم د پاره صفت دی نو چې صفت دی خو دې سي بوي چې من ملکه ذا رحم محرم ولی منصوب نه وای دلته محرمین ولید برای خود از رحمین چې د رحمین خو بیا د زاده پر مضاف الیه دی خو هغه مجرور دی نو محرمین هم برای د جور جوار په خاطر د همسایګي په خاطر دیم برای مجرور وای کدا اس په دې خبره تیس پیږي من ملک ذا رحمین مجرور دی که منصوب خود از صفت ګرز خو مضاف ته د صفت متوجه کیږي هغه محرمین خود از زاده پر بر صفت کیږي بعد منصوب وای محرمن مگر دلته مضاف الیه چې محرمین دی د هغه سره همسایګي کړی دی استغفر بغل لیکنه د تم زیر کول سوی دی رسول الله سلام نه غسوی دي چې من ملک ذا رحم محرمین نو جری جوار ام کې د لیسې په دغه ارجولې کوم کې د بیر اوسې کوم سره ام سایګي مازه کړې ده دا نه معنی چې دا ممسوح دي نو دا ګرد توجیهګان او د لایل د دغه د پاره دي چې په شت د سی پرغه به پرول لازم دي لکه د ارجولې کوم قرأت چې مشهور دي او د ارجولې کوم د جر قرأت چې دي لکه شیعه چې ورته شي دي اهل سنت او جماعت باید فرجه دوه کمسي چې مجرور قرأت یې هم وایي معنا د پرېولل یا مې د لغت سلاري درته وویل یا هغه حدیثونه چې معنا یې هغه اجماع د امت چې وه یا دا جری جوار چې لکه دلته چې مې درته وویل یا دا دوه قرأت چې پر دوه حالت یې ورحمل که دا خلاصه کې دای شته د سوي وایدیکم درجې خوراکي اوس ارجلکم شی پرېولي الکعبین تر بجلکو پورې تر دغه ځایه د اوداسه فرض و دغه بحث دلته په دغه توري کې کېدی مفسرین ډېر پروژه غېدلي دي معنا علما خبر کې ما تستی خلاصونه جوړ وه پسې بل حکم بیانیږي دا حکم چې بیا دی دا بیا د جنابت سره اړه لري خدای هم درمنځه د پاره د چې موږ د لوی بیا د سیاست به نوم سړی پاکې لکه د کوچني بیا د سیاست چې پاکې داسې وای و ان کنتم کچیر تسواست الله پاک فرمایي جنوبا تسی جنوبان وست جنوب خو پیژنی چې د د څخه هغه منی پر طریقه باندې د خوندو د شهوت را جلا سوي د ملا څخه دا راغوزي ځینې نو بره سړی جنوبي دا که بالا که په ویښوي که په بدوي دا که په همبستري سري که په غیر همبستري سري چې دغه منی د انسان د بدن څخه په خوندو شهوت جلا سوه الله وایي فطهرو زیات پاکي وکړي نو دا چې دی دا چې فطهرو تیسې ښه پاکي وکړي هغه دی باره نو علما وایي چې باره دلته د سږمو پرېولم پکښې کفارت سول باره د خولې پرېولم پکښې کفارت سول حتی د غوږو دا پکښې کفارت سول لاسونه به له حدیث مینځې چې نبی علیه الصلاة والسلام فإن تحت كل شعرة جنابة فإن تحت كل شعرة جنابة دا نبی علیه الصلاة والسلام چې در هر ورېښته لاندې دلته جنابت خزانې سي دا مسام چې دي دا کوچني کوچني سري دا د بدن د پوستکي نو بدن ومږي چې هغه ځای وچ پاته نه سي بیا حضرت علی رضی الله عنه به پخوا څونه پرېښول سر بارل فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی چې پیغمبر وایي چې در هر ورېښته لاندې جنابت پټېږي نو ما وسته سره سره بالا دښمني واخته ونه کې بیا دې زما پر سر باندې ودرې مانا دا بال وسه کاټوم چې مانا سر مې ښه سم چیچ سي پرېولې سي چې هغه د جنابت ریښه دلته وخېږي نو اگر چې څونه خوم سر پرېولې کېږي نو خو بنا د حضرت علي رضی الله عنه زیات توجه و دغه ته چې باید دغه شک شبه لا وځي بل اوس مې نو د سر دښمنه واخست نو فطهرو دغه څنګه د مبالغې ویل چې ټینګار د طهارت په کار دی کې جنوبان وست کته نو فطهرو خو چې زیات طهارت کې نو خسرې به ولم بیر نو ګرد مرخ او بنین سيدي او غدي تيمم بحث بسرالي بسي وين كنتم كثير تسواست مرغدان مريضان واست تاسي مريضيا دكتور درتل چي پام چو به پر بدن توي نكي بس چي پريز ولا روار كده مريض دي يا تخفل دي انسان عقل و دماغ كافي چ دغه او به ما وزن كي چنو بم چور ول بيجم نبي په سفر کې گای گای دې يخه علاقي تولار سره دغه سده دغه افغانستان زینو یو خمن کې قوت دلته برته مسافر په دا وخت کې سيتي احتلال پیرس والو خو به یې ډاکه به یې مګر خو ته په یوه چې بیا د توجه دو زری عدل ته په یالا کې کې نسته په دغه داشت کې خې کېج مر کېج دغس مریض یې نه جوړ او علا سفر یا سفر باندې او جاء یا راغلی احد یوم منکم استسخ من الغائط د غائط سخ غائط مر او د سمعت ورس بار ترجمه کو کنه غائط چې دی او هغه مقام او مکان ته ویل کیږي چې د ډب مزکیه دا کښته ځای ته غائط ویل کیږي اوس خو موږ غائط و دا نجاست ته وایو لیکن دا فقط ما ته تسمیه ده د اوغه محل نوم دی اشری پر دغه حال باندې چې ازه کول کیږي که دا اسمه خبره پوست است انسان چې او د سمات لپاره ځي نو په سارا کې خدای را کم نه و چې بیت الخلا یې به دروازه په ځان شر څنګه ټم بکه بالا ورته کښې نه داسې خو نه و نو خبره به خلک به ګرځېده به ځایونه نه و نو به دی تلي تلي داسې یو جور ځای چې بیا پیدا کړي چې نو کې د پناه ځای و چې اوس مې نو خلک نه ویني هلته بیا باره پټو پر ځان واچوه باره بیا خپل ضرورت حل کړي نو اصلا و هغه کښې چې مځکې ته غائط ویل کېږي اوس نو چې دا انسان ضرورت ګر سره هلته حلوي اوس که دلته دوی پراته وي دغه شي ته غائط وایي که نوم د هغه ځای دی ادبي تورې على باكستان مال كريج دلتا او جاء يا رالي احد اليوم منكم استسخ من الغائط دا غسارا غشت تخراغلي او لا مستم يا تسم مسكري وي النساء شدي د شدي سردي نجي كات كريو سو سرات ارتك شيشل دو ان كنتم متصلور وان كنتم مرضى كز مريض بي دا يا او على سفر يا مسافر الت اسباب برابر نجي او جاء احد منكم من الغائط يا يسوق دا او دسمات سخرالي او لا مستم النساء يا تسم مسكري وي شدي معنا جماعي مرسل كري د لمس سدا مسح مراد نكي د لمس سمراد اغه نجي كات شدي سرج دامو كري وي فجسلو سره حالت کې فلم تجدو تج پیدا نکړې ما انوبه فتیممو تش قصد وکي سعیدا وخاورته طيبا چې پاکي بیانو تیمم ته قصد وکي بره به تیممو وي تیمم نو دار کم دی چې فقط دوه ضرب دي هغه بیا په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر ورکول شوی دی دلته ول فتیممو بلای تعداد ویل دي چې څنګه تیمم کیفیت بیان کړی دی خو احادیث کړی دی قرآن شرح ده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نوی قرآن ته په خدای چې موږ داسې لاس تر ځنه ناست وای چې اوس پکې یې په کوم ځای عمل کوي د ومسحو بروسکون کوم کې رسول څونه په درماس دا تیمم قصد وکي سعید طیب ته سره کوم خو پیغمبر تفصیلات کې دا دغه دا دغه د داس اصحاب ذکر د اصحاب سره علما او ذکر چې تر نن تر موږ پورې راورسول دغه امت مسلمه د علما او دغه قرضدار دي چې دوی ارڅ وکي په والا کې قرض ادا کړي دا خو یوازې د داسه مسله نه ده خو د نکاح مسلې دي خور مور سره جلا کېدل دي خاله او خورزه او خدا سره جلا کېدل دا دونه یو غټ نظام دا خلکو په ډوډۍ د فکر په ډوډۍ را رسولې دي د ته چې تنخواه مقررې کې په والا کې وکړي پس خندونه ډوډۍ لا جلا وي اوس دا احسان نه مني چې ستا چې دا نکاح تړلی ولدي پر مور نه تړلی خو ستا د مور سره م هغه شی و چې دا کور والا سره دي